Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік, мы працягваем наша падарожжа ў мястэчка Турэц і ўзніклы маёнтак Роскаш. У мястэчку Турэц падчас акупацыі стаяў вялікі паліцэйскі гарнізон, за што Турэц не любілі партызаны. Але той самы гарнізон даў магчымасць перажыць адносна спакойна акупацыю тым, хто застаўся без свайго дома, як мая суразмоўца Таісія Сабалеўская. Що злавающе нам Турэц? Чого на Турэц? Што гэты пастарунак быў у Турцы? Паліцэйскі. Паліцэйскі. Адзін тут сядзіў, не кішніт. Я яго даже ў вочы не бачыла ніколі. І ўсё. А турцы, знаеш сябе, дома гэта дарога вот цэнтральная, каб не гэта дарога, хто бы сюды гэты закавулак заехаў. Паэтаму вот эта цэнтральная дарога ўсіх сюда прыцягвала. Яе вёску, Сіняўскую слабаду, спалілі немцы за сувязь з партызанамі. Мусілі яшчэ ўсіх расстраляць, але выратаваў паліцэйскі камендант. І многія сем'і пасля перасяліліся ў Турэц, дзе займалі дамы, адкуль выправілі на смерць сапраўдных гаспадароў, местачковых габрэяў. Вось такая няпростая карціна, дзе адно злачынства пераходзіць у другое, і зло часам суседнічае з добром. Як прышлі сюда у Турэц ужо, гэты Турэц, вы знаеце, што я не магу вам сказаць, грабілішчы, чудо цэлае было. Вот толечка, ўжо ўсе, хавайцеся, бо будзе ісці ласаўцы, у ласаўцы. Господзі, папралі, палецілі туды падлыкавічы, потому што ў ласаўцы ідуць. Господзі, ты мой мілы, прилецілі, гаварю, Ісы Некарашэвіч. І гэтак вот, вы знаеце, перажыць эту катавачнік, гэта было страшна. А ў Турцы, я вам хачу сказаць, людзі былі добрыя. Туда же была падполе, вот як мы прыехалі ў Сінявкі сюда. Так, это я уже гаварыла вам, Лагода, Слабейка. Это былі падпольшчыкі. Лагоды жонку расстралялі даже немцы. За гэта, понимаете? А вы памятаеце, што гаварылі тады, калі забілі сям'ю дзяўчапольскіх? Вы знаеце што, я пра гэта нічога не ведаю, потому што мне было, я ж прыехала сюда ў першы клас, засталіся ў яўрэйскім доме. І нам жа трэба было садзяржаць, это ж глубокая восень, мы паехалі жабраваць. Мама пасадзіла мяне на воз, і на гэтыя вот чыжуноўцы, малашельцы, мы цэлы воз назаржабравалі картошкі. І нам і далі адзецца, што а дзяўчапольскі даў папе цэлы воз саломы і сена. Паехаў ён. Яны зналі турэцкіх людзей. І вот гэтак, дзякуючы людзям, мы выжылі і памагалі. Мне даже сукенкі не было гэтакай добрай. Вядома, з нянацку спалілі. А ўсё ж было ўжо прыгатовано ў нас. А дома былі бліжненько ў Сінявцы адзін к аднаму. Понимаете, і доўга падвор'е наше было хорошае. Як кінулі з таго канца, ўсё. А вы жылі ў яўрэйскім доме, так? Да, як прыехалі Сінявкі, ўжо тут яўрэяў пабілі. А много было дамоў? Жыдоўскі дамоў так было. Было. І на Яремецкай вуліцы, асобіна ў цэнтры. Асобіна ў цэнтры. Дык і ў Яремічах было многа яўрэяў добрых, без яўрэяў якое жыццё было. Папрасі яго што-небудзь, дык ён табе за недзелі, ешлі паабяшаю, ўсё. К нам прывозілі па вуліцы, што вам трэба там, дзедушка выйдзе, там уже ім того, ім трэба того, а яны прывезуць другія тавары. Гэта былі людзі ў нас даже, мы з мамаю в глубокая восень, дык Яремічах спачатку пабілі. Пачатку, а пошля ўжо ў Турцыі. Нас ўжо не было. Мы пустыя хаты прыехалі. Было пустых, особенно по центру жили евреи. Есть нормальное белорусское слово «жить». Абсолютно нормальное говори, слово. Не кажи «еврей». Наши говорили, бо здохне скорей. А кажи жить, бо будет добре, довго жить. Я перший раз чую. Не кажи еврей. А який жить, будет довго жить. Во, бачите, какую пословицу. Ад мястэчка да былога маёнтка Роскаш, дзе жылі паны дзяўчапольскія, можа пара кіляметраў. Напярэдадні 25-й гадавіны кастрычніцкай рэвалюцыі сям'ю расстраляюць. Загінуць гаспадар маёнтка Антон, ягоная жонка Марыя, тётка Антона Анастасія і сябар сям'і Уладзімір Пакроўскі. Выжыве толькі трохгадовы сын Антона, Андрэй. Яго знойдуць пляменніцы гаспадара Ірына і Марына, які выпадкова праз некалькі дзён пасля трагедыі заедуць у Роскаш. З гэтымі вот дзяўчапольскімі што было звязана? Я іх нікога не бачыла, за выключэннем ты Марыны Барысаўны. Марына Барысаўна гэта была іхніх племянніца. Яны мелі такое невялікае калібранавіч. И поэтому и она не оказалась еще вот этих загинувших. А после, вот таки у нас был священник Томилович, который хоронил Антона этого, Владимира и других. Так это там у них такое было место, фамильный склеп. После уже, как вы сказали, что крест православный, да. Так мне говорила Евгения Юсиповна, это дочка святара. И она говорила, что мы специально положили там, как отгородить, как того грома не, гроба не разрушили. И они нашли православный крест. Как не разбурили этого Владимира. Понимаете? Вот, она боялась. Поэтому же этих людей хоронил православный священник Томилович. Таісія падтрымлівала сувязь з пляменніцай Антона Марынай, вяла перапіску, ездзіла да яе ў Познань. У 94-м годзе Марына нават наведала родныя мясціны. Тады яшчэ стаяў стары дом, а ў нашчадках гаспадароў Андрэя было нават жаданне выкупіць сваю зямлю. Але гэта быў 94-ты год, калі Беларусь пераўтваралася ў савецкую Беларусію. Уже я бліжэй пазнакомілася з Марынай Заблоцкай, которая жыве ў Познані. У Познані. Яны мяне прыгласілі даже туды ў госці. Племенніца. Сядзіба была, яны жылі гэтыя дзве сястры. Ага. Каля Баранавіч была вот, сядзіба. Да. А бабка іхняя жыла вот, ў Нясвіжы. Нясвіжы жыла. Понимаете? І яны тут пабывалі ў гасцях у дзяўчапольскіх, да. І паехалі. А потым прыйшлі ў госці партызана. Загінуў бы, канешне, каб не абрацілі ўнімання, гэты хлопчык спаў. Ці мокала 3 года было. Гэта сын? Гэта быў сын, да, сын. Маленький, ему сын дзяўчапольскі. Ага, каля ну, і ён спаў, так яны махнулі рукою. Ну, спіць і хай спіць. Хто ім пасля апекаваўся? А іх забралі і перавезлі ў Польшу. Яго вывезлі ў Польшу. Удалося ім так. І там былі што ж родственнікі. І во Францыі былі, где-то і в Англіі, вот такія. Я не ведаю, чи жывыя, но ён в Варшаве егерам рабіў. Егерам? Да. Вот я вам хачу сказаць, як прыехала гэтая Марына сюда, пасля гэтай усякіх развалін, і яна застала тут у сядзібе, кроваці былі, і яна взяла неяк, падвінула чуць, а тут за кроваць. А тут вылетела перстень з гербам дзяўчапольскі. І яна взяла яго к сабе і вот казала, як я была ў іх у гасцях, што вельмі ганарыўся дзяўчапольскі, што ў яго астаўся герб гэтага памесця. А асабліва яго жонка, як кажа, госці сабіраюцца, так яна надзене, кажа, о, я пані дзяўчапольскі. У іх ёсць крыўда на мясцовы народ беларускі, ці не? Знаеце, я восхищаюся всегда вот гэтым дваранскім пакаленнем. Яны ніколі не плачуць і нічога такого вот не требуюць, каб яны крыўдзіліся. Мусіць, кажа, гэтак трэба было. Яны, канешна, да глыбіні душы яны балелі. Пані Марына пісала Таісіі ў сваім лісце: «Шкада мне людзей, якія не маюць добрага жыцця, нават маючы зямлю былых гаспадароў. Але ў тым і рэч, што не маюць ні добрага жыцця, ні зямлі». А вось яшчэ цікавая дэталь, якую паведаміла Марына. Расстраляная сям'я дапамагала не толькі местачкоўцам. Хто забіў гэтую сям'ю? Нічога. Нічога, так? Нічога. Гэта ўжо пасля вайны, панімаеце, што? Ну, можа, вот жаль, што і няма гэтых старажылаў, ўжо яны папаміралі. Можа, дзеці яны знаюць, якія з гэтых бліжніх дзеравень. Патаму што там былі і рускія салдаты, і прадупраждалі, пані, это мне Марына гаварыла, што прадупраждалі: «Вы ўцякайце, патаму што мы чулі, што вас будуць страляць». А яна перавязвала раны бальшавікам, салдатам. А яна гаворыць: «А мы ж нічого кепскага нікому не зрабілі». Ну вот не зрабілі, забілі. А сколько гэтага пабілі? Вот хоць і клаўцы ці што. Яны, можа, пачалі каяліся, но тады ўсе былі. Гэтая вайна спорціла людзей, жыстокасць, що. Вот. Вайна робіць людзей ненармальнымі? Ненармальнымі, страшнымі. Яны, можа, не знаю, перавыховваюцца. Ну, можа, як каго? Хто яго ведае? Прасці, вот, вы так яны паглядзіце, рабілі і жылі, і то брыгадзірамі рабілі. Спадарыня Таісія кажа, што імёны забойцаў сям'і дзяўчапольскіх невядомыя. Гэта не зусім так. Вось цытата з баявога дзённіка партызанскага атрада Дмітрыя Дзенісенкі, знойдзеная Алесем Самцом. Группой нашего отряда в майонтке Девчапольский Мирского района расстреляны господа этого майонтка как вредный элемент, клевещущий на партизан и советскую власть. Взято 4 коня с повозками и сбруей и другое имущество. 3 ноября 1942 года. Яким словом тады вспоминали Митьку Денисенку? Гэта был народный герой, ці гэта был человек, якого боялися? Народный герой, мусіць, скорее всего, мне кажется, так? Падыдзе, ей-богу, правда. Але ж народный герой, народный заступник. А як же забойство сім'і Дзяўчапольскіх? Яго яшчэ і паміне не было гэтага. Ён быў паміне ў шынялкі, но гэта не, з ім не звязано. Не звязано? Нет. Гэта не звязано. І знаеце што, ён просто быў такім як герой, праўда, Міцька. Во Міцька, Міцька, ўсе гаварылі, вон Міцька. Гаварыць пра ўсё гэта па вайне было не прынята, бо месца нямецкіх службоўцаў занялі службоўцы-вызвалітэлі, у большасці сваёй не беларусы. Гэта была вайна, гэта был страх. І ўсё, і больше нічого. Маглі любога забіць, любога. І часцей за ўсё пападаліся вот такія вот невінныя людзі. Папалілі, а цяпер шукаем гэтага ўсяго. А ўжо нема і тых людзей. І ніхто не раскажа даже. У нас людзі, я вам хачу, скрытыя, патаму што яны перажылі такое страшна. Ён баіцца раскрывацца даже. Асобіна в то время нічого. Я вам гавару, прыходзі тут турэц. Вот прышлі з дзеревні, і хаты папалілі там. Я буду жыць. Жыві, жыві. Забралі хату, разабралі, павезлі в лядкі, паставілі. І думаеце, разжыўся той чалавек, каторы на горы другога. Не, вот і ўсё. Людзі і былі, я вам хачу сказаць, скрытыя. Таму што і пасля вайны тоже нельга было гэтак вельмі распісвацца. Потому что почти тут мало было своих во владе. Более, знаете, с других, вот даже из России, откуда, Бог их знает. Одни были добрые, те Скороходкины, те, кто вот эти фамилии. Поэтому часы были такие тяжкие, что люди не раскрывались.